لا يستطيعون طاقتنا لري زربنا ده سفر كولو في الأرض فزمككي ده سفر كل طاقتنا لري هذه سما تلف شو يعني دي تجارت نشي كولي زربن في الأرض تولي تجارتنا نشي وتي تجارتنا نشي وتي ده وجد مشغوليتنا فجهات كي يا ده وجد مشغوليتنا فدرس التدريس كي يا ده وجد مشغوليتنا فعلم حاصل أوله كي لا يستطيعون تاخذنا لريز وربنا دا سفر كولو في الأرض فزمككي نمولا وطالب تشو غوري سبين دا كارتن كفر بيشولي تور واسكت بيشولي بي او خمد دار پتكي بيوالي وطور چشم لگولي بي او شوندي سري كلي بي نچ دبانا وطاقس غوري بي ما شاء الله دا خدر مالا رضي لکه چې کفړو ته وګوره او شانو شوکت ته وګوره او چې ورسره لږ جدا شي او ورته ووایي چې دوه زره روپۍ راکاله رسو در بیا در کوم یې کوی سره څه نه یحسبهم الجاهل ګمان کوي په دوی باندې جاهلانو د جاهلانو ټول کې ناخبره د حال د دوی نه نا خبره د حال د دوی نه ګومان کوي په دوی باندې جاهلان اغنیا د مالدارانو وي دا خو مالدار دی سیټ سیپ دی لکه د کاټن کپړو ته وګوره تورو چشمو ته وګوره او دوه درې زرو روپو ټوپې په سر کړې ده او لاندې بوټانو ته وګوره نه خلک ورې پیسې ځکه نه ورکوي شرمېږي ویره کو سل ډوسه ورکو نو سړی باډي داسې نه چې سل ډوسه ونه را او بل مالدار دی یحسبهم الجاهل گمان کی فدوی مان جاهل اغنیا آدم مالدار اس دی چې دا سوال نه کوي نو ولې نه کوي من التعفف دا وجر فاق دا منه نا دی ځان بچ ساتي اګدا باندې نه دي چاته سوان نه کی او دا دی به ته پیژنې څنګه دا مولیان او متقیان تعرفهم في جمع في جنبة دويل را بسيماهم فخاص نخو ددوي سراب تعرفهم في جنبة دويل را بسيماهم فخاص نخو ددوي سراب مولا سڑے دا سے بصیرت دلوے پکا رہی تا تا بسیم پتر گیتا اوگی رہے دے دے زاکر دے دے کے خوشا رہے اوس په خاصو نښو له دوی سره دې سیټ تورې کړې چې دا څه خاص نښې دي عند مجاهد رحمه الله د دېنه مراد خشوع عاجزي ده تعرفهم بسیماهم دا چې تاسو مال داسې چکر راکړئ او زه وګرځم داسې کالج چوک باندې مراته وکړم او بیا ته کسانو ته ګورم دا نښې ته یم چې راشه دیکو دا نښه راو دیکي اصل کې زما نه دیخوم نه دیوان ناستې او دیخوم او بس کښې په ما راځي او نږدې نه مو دونه سخیرېږو تعرفهم بسیماهم مجاهد رحمه الله سو فرمایل خشوع او ربيع فرمای ربيع رحمه الله چې د دې مراد د لوګي آثار دي د دې مراد د لوګي آثار دي چې نخې نخانې کې موجود دي ربيع رحمه الله په دې لوګي آثار دي نمبر 3 ضحاک رحمه الله وای زیړوالی د مخونو مراد دی دا زیړوالی چې دی نو دا بیا به داسې چې تا چې وځو نو صوفیو کښې به ته بیا وښم چې دا هغه زیړوالی دی زیړوالی د مخونو مراد دی مارشارم او امام رازی رحمه الله فرمائی وی دا دین مراد دا دوی حیبتو او رعب دی یعنی بی سیما هم نمارد دا دوی مراد دا دوی سشن حیبتو او رعب دی تعرفهما توفي جند ويجرى بسيماهم فخاص نخود ويسرى لا يسألون الناس او دي سوال نخيد خلقنا الحافنا بزرورتا لا يسألون الناس الحافنا او دې سوال نکي د خلکو نه الحافا بي ضرورتا دلته اوس شک پیدا کېږي چې پر نبي کریم فرمایي چې د پاک دامنۍ د وجې سوال نکي ځان بچ ساتي او دلته فرمایي چې الحافا نو چې بې ضرورته سوال نکي که ضرورت یې نو کس ته وایي چې دا دې شي ضرورت دی نو هلته نه عدمې سوال معلومېږي دلته څه شی سوال جواب ولیکي نفی دا قید مخید بار مراد دا نفی دا قید مخید بار مراد دا لا يسألون الناس الحافنا سوال نکی دخل کنا بی ضرورتا نمبر دو فواز خل باندے فواز خل باندے نمبر تین بے حاجت ہے ولې خراب شوی دی بره بټن خو چاندنه والا سټیبلایزر والا اکثر څوک بټن وهي لا يسألون الناس إلحافا سؤال نكي خلقنا بضرورتا وما تنفقوا من خيرنا أو آج تاسو خرج كوي خمالنا أو دا طيب مالنا دا حلال مالنا فإن الله به عليم بشك الله فاكفاي من دي عالم دي الذين دها كسان ينفقون أموالهم چې دې خرج کوي مالونه خپل دې ته اوسې لیکې عنوان الآیت بیان و تعمیم الاوقات بیان و تعمیم الاوقات للانفاق چې خرج کړې نو دا پکې نشته چې دا راز دا شپره او دا جمعې شپره او دا ډېرې خالي شپره الذين ينفقون اموالهم اكثروا چه خرج کوي مالونه خپل لرا بالليل د شپې والنهار او د ورځې سرنا په پټه باندې وعلانیتن او په ښکاره باندې فلهم اجرهم عند ربهم دا دی لفارا اجر دا دوی دی فنی ضرب دا دوی وانده ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون يعلمون نبوي سيرف بمن علامات ولا هم يهزنون او نبدي حفوي غلام فاتر شو زمان فدا باندي دل حفن كده حديث رن فاتشو نبي اسلام فرمائے چه چه سر سرویح درحم اوی او ثم سألا بیام نے سوال کی نکانا الحافنو چه چه سر سرویح درحم اوی او بیام نے سوال کی نکانا الحافن اس طرح نباب فورا چاہا بیانا باب شروع کی الحمدللہ